سورت القارعه دا سورت چې شروع کو د دین مدا سورې قارعه قارعه دا د قیامت نامه ده د قیامت قارعه معنی دی ټکول دا کلک سیس چې په کلک باندې وهي او دا واس کوي ټکول لکه دروازه وهي یا اوسپنه وهي او دا ټنګار کوي دی ته وایي قیامت تم ځکه قارعه وایي الله دې معافیو کې چې کله باس بعد الموت شي دا مړي د قبرونو نه راپاسي او میدان حشر ته خلک را رواني د خلکو زړونه بدرزیږي یا الله څه به کېږي یا الله څه به کېږي په داسې معمولي دغه دی معمولي لیکه ده خو که یا به داسې کېږي جنت ته او یا به داسې کېږي دوزخ ته نو هر سړی به په زه به درزیږي خاص کر دا یو څو ځایونه دي چې هلته یو چې د عملنامې ویشلې کېږي تقسیمېږي دغه وخت بیا چې عمل ته لیلې کېږي دا وخت او بیا چې په پولیس صراط باندې سړی پریوزي دا وخت نو ما وې قارعه قیامت ته وایي القارعه قیامت قیامت ما القارعه څه دی قیامت تعجب دی الکه قیامت پیژنې دا څه شی دی القارعه قیامت چې دی ما القارعه څه دی قیامت قیامت نه خبر یې دا څه معمولي خبرې نه دي وما ادراک او ته څه پوهې کړې ما القارعه چې څه دی قیامت قیامت نه خبرې که تش نوم دې اورېدلی دی یوم دا یو ورځ ده قیامت یو ورځ ده یکون الناس چې شي به خلک یوم دا یو ورځ ده یکون الناس چې شي به خلک کالفراش فراش وی پتنګان پیژنې په دې ورځو کې پتنګان لکه د میګیانو په شانتي وي وزري هغې ته دغه وایي پتنګان نو دا پتنګان چې راشي که نه په دې بلف باندې نو دومره ډیرې چې بې اندازې ډیره مي او په یو بل کې وځي نه نوځي او حیراني دقسې به په ورځ د قیامت چې دا مړي د قبرونو نه راپاسي نو وروره لکه میګیان چې راپاسي میګیان ډیر به وي او دا سره یو بلکې به ننوځي او ننوځي او حیران به وي چې څوک څوک داسې منډې وه او څوک داسې منډې وه یکون الناس شي به خلک کالفراش المبسوسې په شان دغه پتنګانو خورو ورو په شان د پتنګانو خورو ورو دا یو دا هغه وخت چې باس بعد الموت شي قیامت ګورې د اول درس چې راشي که نه د دې ځنه تر اخره پورې دا قیامت دی وتکون الجبال او شي به غرونه وتکون الجبال شي به غرونه کل عهن عهن رنګارنګ وړې دا وړې چې تاسو یو ځای کې که نه سپینې او تورې او سرې دا مختلف رنګونه وړې چې تاسو سره یو ځای کې نو دې ته څه وایي عهن رنګارنګ وتکون الجبال او شي به غرونه کل عهن المنفوش په شان دغه رنګارنګ وړې المنفوش چې هغه ډانډت شوي وي المنفوش چې هغه ډانډت شوي وي مخکې تاسو سره ډانډت وایي څوک ډانډس وایي مخکې به په دې خیبر او لنډي کوتل کې هم ګرځېدل هغه غونډ غونې لرګۍ به ورسره و په دې کوڅو به ګرځېدل یو ځل مونږ داسې خیبر کې سکول کې دا راغلی و او ملګرو ته مې وې راځئ دا نظاره هم د دین یو نظاره ده نو هغه واقعي ټخه ټخه به یې والکول او دا دغه نه دي دا دغه مالوچ دا به داسې هوا کې دغه و دا قصه چې دا قیامت شي او غرز شي دا غرز سره و دا غرونه والو زی داسه هباء منصوره خواره واره. نو دا تور غرونه او سپین غرونه وی کنه، نو دا گرد و غبار و پاس تور با تور خکاری و سپین با سپین خاری، لکه آغا ولی چه تاسو دانلت که و پاوا والو سی تور تور خکاری و سپین سپین خکاری. و تا کونو لجبالو او شی بغرونا کلعه نیل منفوش، پشان دا آغا رنگارنگ ولی المنفوش چه آغا دانلت شوی بی. نو چه قیامت شی پا قیامت که با مختلف زینه خواه، یو اهم پا که داره چه وزن کیگی، وزن یو زی براشی طول با کیگی. دا تاسو مخ که ویلو کلا با بدن تلیل کیگی، بدن کافر چه راوستی شی او دی تلی تا ورواچولی شی، رسول الله وی غاد پت بلا بای کافر، خوچه را وستی شی و ده تلی تا ورواچولی شی ده ماشی ده وزر امره به وزن پکینی. لا نقیم لهم یوم القیامت وزنه، بلکل وزن بینی. مسلمان با ده اوچ کرسی چه را شی ورویچه نو که نور سو پکینی آقا ده ایمان وزن خو پکیوی غرون با وسر نبرابریگی. دق قصه با دوستان و رجشتره دا نیک عمل او دا بد اغاو تلیش، دا اعمال دا باو تلیش. فا اما منو نو هر اغسو که سقولت موازینو چه درنشوی تلی دا نیکی دا اغا. موازین که تاسو جمع مدلی دا اغا که دا میزان، نو منه که وی تلی هر اغسو چه درنشوی موازینو تلی دا نیکی دا اغا. خو که موازین جمع دا موزون که، نو موزون دا غطه و یغا کم شه چه تاسو تله، ار اغا سوک چه درنشوی موازینو هو اغا نیک عملون دا چه کم تله لکیگی، نو غاگ مکه و بسوای دا غا کامیابی دا و دا غی پسی دا غا که وفی ذالک فلیتنا فسیل متنافسون. دقی که شوق که نصب العین دقا و گرزوی داغه پوری منگا کامیابی نشتا چه دا موکا نیر آغلی چه بس داغه خیر سرا دا نیکه تل درنش. نو هر آغا سوک چه درنش و موازینو هو تلی دا نیکه دادو یا آغا نیک عملو ندادو، نو غاگه مکا وفا هوا نو داغا سره با فی عیشت الرادویا دا بای پاغا جون خوشاله که دا بای پاغا جون خوشاله که رضی الله عنه و رضو عنه. و اما من استغفر الله او هر غصو که خفت موازینه چه سپکشوی تلی دا نیکه داغا بدا ملی زیاده وی نیکا مال کمو نو چرت بزی. فا امه نو زید و سیدو داغا با فا امه نو زید و سیدو داغا با هاویا هاویا وی هاویا پا جهنم کی یو کند دا نو زید آغا با هاویا ای. وما ادراک او تسپوی کلی ما هیا چه دا سشده هاویا سشده نارون حامیا دا دی اور گرم دا سوره قارعه و بیان دا قیامت تی دا دی سوره تکاسر تکاسر دا هم دا قیامت سر دا غلری یو کسم زجر دی یا لکانو دا تاسو باندی سو شوی دی چه دی کسرت دا مال او فخر دا مال دا قیامت دا تیاره نمشغول کریه ام دا سی مندی و حیل کلی ونیان الا ما دیره نکلا و بل دیره کلا و الا ما او نگتلا و اغا او گتلا او اغا دونه شیو که ما نده کلی ام دا مندی و مندی و مندی طول توجه ام دا غیطه دا آخرت دا سر توجه نشته دا سی چل شویده. الها کمت تکاسر الها دا باب افعال لی الها یلهی ما ندی غافل کول بی پروا کول دا رازی دا باب سمعنا لهی یلها لهو چه تاسو تا وایه لهی یلها دا خپل مقصد نا بی پروا کیدل دا مور و پلار رولی گی چه من دا دکان تا لارشا او تا لارش کل یو زیکی کینی او کل بل زیکی کینی لهی یلها ما ندی غافل کیدل دا باب افعال توخی جوی الها یلهی بل غافل کول مدلی خیان دادی تکاسر دی تا گوری دادی دو مانی دی یو تکاسر ما ندی پا کسرت سر گتل تکاسر ما نا کسرت پا گتا که کسرت او دیروالی الو می نگتلی الو می نگتلی پا گتا که پا جمکولو که کسرت او یو دا تکاسر ما نرازی فخر پا کسرت که ما دون او گتلی تا چه گتلی دی زما بچو دون او گتلی تا سکری دی نماوی دا تکاسر یو ما ندی پا دغه دی زیاتوالی پا گتا که او یو ما ندی فخر پا دیروالی اکثر دا نوجوانان نی دا دوی دا اول مانا دا دوی با کسرت سر دغه کهی مال را جمع کهی حلال حرام نخیال نساتی خوچه بیا بابا شی کنن و بیا خود گتی نپاتی نو بیا پا کسرت فخر کهی ما دو ندی او دا غبل دوم ردی الها کم التکاسر غافل کردی تاسول دا قیامتنا التکاسر کسرت دا مال تکاسر کسرت د مال یا تکاسر معنا کوي فخر د کسرت بس هم دا فخر کوي چې زموږ دونه دي او دا غدام ردی به دا خبرې کې الهاکم التکاسر غافل کړی دی تاسو له التکاسر کسرت د مال یا فخر په کسرت د مال دا غافله یې غافله یې حتا تر دې پورې زرتم المقابر چې تاسو ورشئ قبرونو له مراد د قبرونو نه ورتګ څه دی مړه چې بس هلته ورشي او مړ شي تر د مرګه پورې د ماما اخري خبرې هم دی چې داسې او داسې او داسې هلکه داسې کول په کار دي کلا هیڅکله داسې نه ده مال ګټی ډېر ښه شی دی خو د حلال او د حرام خیال ساتي مال ګټی الله دې درته برکت درکې درکي خو دا نه چې د مال له وجې ته خلک اوس هغه کې په عذابی چې ما دونه وګټل او ستاسو څومره دي کله هیڅکله داسې نه ده سوف تعلمون زر دی چې تاسو به پوه شئ چې ته د آخرت نه بې پروا یې د هغې تیاری نه کې د هغې تیاری نه کې او خالي بس په دې پورې نښتې چې ځوانې طلب د کسرت کې او چې بابا شي بیا فخر په کسرت کې کلا هیڅکله داسې نه ده سوف تعلمون زر دی چې تاسو ته به معلومه شي د تاکید دپاره دوباره وی ثم پس د دې نه کلا هیڅکله داسې نه ده سوف تعلمون زر دی چې تاسو ته به معلومه شي یا داسې وکې چې په قبر کې به درته معلوم شي بیا به په ورځ د قیامت درته بیا معلوم شي کلا هیڅکله داسې نه ده هلکه د آخرت نه غافله کیدل او په دنیا باندې مشغوله کیدل دا د انسان کامیابي نه ده کلا هیڅکله داسې نه ده لو تعلمون کچرې تاسو پوهېدلې علم الیقین په هغه علم یقیني که په یقیني علم تاسو ته دا معلوم وي چې باس بعد الموت شته جنت شته دوزخ شته نو نن به تاسو په دې کې مشغوله نه وي کلا هیڅکله داسې نه ده لو تعلمون کچرې تاسو ته معلوم وي دا د قیامت حالات علم الیقین په علم یقیني سره علم الیقین رستو را روان دی خودونا دلتا یاد کې چې کم علم چې تا ته حاصل شي په دلایلو باندې دې ته وایې علم الیقین. لکه ګوره مسلمان ته په دلایلو باندې دا معلومه ده چې جنت شته، مسلمان ته دا معلومه ده په دلایلو باندې چې دوزخ شته. په دنیا کې موږ ته د دې علم دی، خو دې ته به تاسو څه وایې؟ علم الیقین، هغه علم چې په دلایلو باندې حاصل شي. نو که چېرې نن تاسو ته یې علم یقین وې، نو تاسو به دا غافله نه وې. حقیقت هم دا دی چې سړی ته دا پته لګي چې قیامت شته، الله ته پیشي شته، او خاص کر د دې مسلو د بنده د حقوقو سوال جواب شته، او که په سوال جواب کې کامیاب نشو نو کم ځای دی؟ دوزخ شته. نو بیا به سړی داسې نه وې کړی، خو یا غالبا یقین نی، ځکه دا سړی بې پروایي. چې یقین وي د چا پلار هم داسې نشي کولی چې هغه دې غافلی. خبره خو داسې دغه ده، خو دې ځای سره چې په شي دې یقین وي غافله کېږي نه. وایي پخوا یو بادشاه و، د پوهې دپاره د هغه یو پیر و، فقیر پیر و، ډېر نیک سړی و. دې به د خپل پیر له ورته یو ورځ ورته وایي، پیر صاحب معتقد دی لږ دوی راله راکه، داسې دوی چې مقوی الباه وي، دا د کوروالي دپاره سړی تکړه کوي. هغه وله ورکړه، چې دوی یې وله ورکړه ډېره تیزه وه، ډېر ښه کار یې کوو. دا بادشاه د خپل ذهن مطابق سوچ کوي چې زما خیال دی د پیر صاحب سره هم ښکاره د هغه ښځه نه وه بې وادو، زما خیال دی چې دې پیر صاحب هم چرته پټه ځان له ښځه ساتلې ده، ځکه چې داسې دوی چې ده سره ده او دې دا خوري، نو بغیر د ښځې نه چرته وخت تیریږي. خیر امتحان یې کوي، یو ځل یې ورله یو وینځه وه، ډېره ښکلې وه او ښایسته جامې یې ورته واچولې. ویلې ګله وایي، ورشه پیر صاحب له دا شی یوسه او خدمت یې هم لږ وکړه. هغه چې هغه څه شی یوړو، دې بزرګ ورته د سره ورونه کتل چې دا څوک دي، او وینځه واپس راغله چې ما شی یوړو، هغه راته د سره ونه کتل. دې لا حیران شو چې دا څه کیسه ده، دومره مقوي دوی د سره شته، ایدې چې ده به نه خوړله، او دې بیا هم التفات ښځو ته نه کوي. چا ورته دا خبره وکړه چې صاحبه، هغه د بادشاه دا سوچ دی. وایي ښه. بله ورځ دا پیران ګورې د انسان اصلاح کوي، آخرت ته سوچ، چې د آخرت سوچ صحیح شي او د دنیا نه نفرت پیدا شي. دنیا ته دا سوچ کم شي، د دنیا نه ذهن واوړي آخرت ته، دا د دوی کاری. دا بادشاه یو ورځ راغی، ده ته خو چا ویلو چې د بادشاه صاحب دا دغه دی. اوس ورته وایي، ځان سره سوچ کوي کوي، وایي بادشاه، ته به اووه ورځې پس مرې. اوس پیر صاحب چې مورید ته دا خبره وکړي، خو د هغه خو یقیني که نه، اووه ورځې پس به ته مرې. بس خبره نه وه چې د خبرې سره په دره پیدل راغلل. ګوره په دې خبره د پیر صاحب په خبره باندې ده یقین وکړه که نه، نو دا څه شو؟ علم له یقین. ګورې د پیر صاحب د خبرې نه بیا د الله په خبره باندې یقین کول زیات پکار دي، خو چې پیر صاحب دا خبره وکړه او را پیدل پرې راغلل. چې کور ته لاړ، هغه د ده دلبار کې چې هغه د ډمتوب څومره اسباب او سامانونو هغه لرې کړل. ښځو له یې چوټیانې ورکړې چې وینځې وي هغه یې لرې کړې، نه د چا سره میلاویږه او نه د چا سره دغه کوه. توبې وباسه او استغفار وایه او جړا کوه. شپږ ورځې ده داسې وکړه او دقسې وچ کړس شو. خدای ورته ویلي وو چې ګورې دغه د وی بم استعمالې، هغه د دغه نه وه مقوی البه. جاړي جاړي چې اومه ورځ شه، اوس دغه دی یقین دی چې نن به مرم. ټول بچي راجمع کړه چې زه بچو مرمه او ما پسې دعاګانې کوئ چې الله مې آخرت صحیح کړي. چې اومه ورځ هم تېره شوه، مړ نه شو. هغه خپل بزرګ پیر ته راغی، وایي تا خو ما ته ویلي وو چې اووه ورځې به مرې، اووه ورځې پس ته خو مړ نه شوم. ورته وایي دنیا صرف اووه ورځې ده، هغه دنیا لا ختم شوې نه ده. خو ما دا دی زما په خوله باندې تا ته یقین میلو شو چې زه به دې اووه ورځې کې مرم، او درته مې ویلي وو دغه د وی استعمالوه. ستا چرته چاته فکر و؟ ښځو ته دې فکر و یا بل څو؟ زما د خبرې نه زیات یقین د الله په خبره پکار دی چې قیامت را روان دی. باس بعد الموت شته، الله ته پیشي شته، جنت شته، دوزخ شته. د چا حقونه دي چې وي حقدار ته حق ورکه، او که دې ور نه که ګورې یا جنت دی او یا دوزخ دی. نو چې سړي ته ماوې په علم الیقین سره یو مسله معلومه وي، هغه به څنګه بیا تیارې د قیامتو؟ هغه نه کوي. ما ویل لکه مورید چې د پیر په خبره یقین وکړو، د دې نه زیات پکار وو چې موږ د الله په خبره باندې دغه وکړو یقین. ما وی سړی یقین راشي، هغه بیا خامخا هغې لپاره ځان څه کوي تیاری. کلا هیڅکله داسې نه ده. لو تعلمون، که چېرې تاسو پوهېدلې علم الیقین په علم یقین سره، نو د دې یو ټکې دلته پروت دی. لما الهاکم، نو دې دنیا به تاسو غافله کړې نه وې. لترون الجحیم، خامخا خامخا تاسو به ووینئ جهنم. ورځ د قیامت جهنم به ګورې، مسلمانان هم ویني ښه او کافر به هم ویني. خو کافر به پکې ورغورځېږي او مسلمانان به پیدا پاسه تیریږي پل به وي. ثم لترونها، بیا به ووینئ عین الیقین په عین یقینی سره، په عین یقینی سره. کم علم تاسو ووې که نه چې په دلایلو تاسو ته میلو شي، هغې ته به څه وایه؟ علم الیقین. علم الیقین لکه خیره سره، دا ستاسو علم شته که نشته؟ په دې یقین شته که نشته چې مکه شته؟ کوم کسان چې حج عمرې له نه دي تلې، مکه شته که نه؟ په مکه کې حرم شته که نه؟ یقین دی. په حرم کې دننه خانه کعبه شته که نشته؟ یقین هم دی. دې ته به تاسو څه وایه؟ علم ولو یقین. او کوم علم چې انسان ته حاصل شي په مشاهدې، نو هغې ته بیا وایي عین الیقین. دا عین الیقین علم ګورې، د دغه نه د علم الیقین نه لږ دغه ښه اوچتي اخره سره چې بیا هم الله ورولي او مکې ته ورشي، او بیا په مکې کې خانه کعبې ته ورشي، نو ګورې هغه خانه کعبه چې په سترګو تاسو ولیده، دا علم د دغه نه زیات دی دغه مخکینی نه. اوس خو موږ وایو کعبه ده او کعبه ده شته، خو چې په سترګې وینې بیا سړی باندې ډېر اثر کوي. یو دریمه درجه منطقیان بل وایي، هغې ته وایي حق الیقین، حق یقینی. تسلیم وي ښې که نه؟ مدلي وه او څو ورځې خفه وم، وایي جاجي نه شته. حق الیقین دې ته وایي چې بیا یې وساکې، چې بیا یې وساکې. نو دا یه زمونږ دغه دی، قیامت شته، جنت شته، دوزخ شته، دا قران او دا حدیث نه ته معلوم دی، خدا اوس دی علم الیقین چې بیا په دسترګو باندې وینو دا مشاهده شو، دا بیا شو عین الیقین، او چې بیا خوند مسکی مسلمان جنت ته لاړ شو دا خوند دی وسکی، نو دا بیا شو عین الیقین، حق الیقین. یا کافر وسکی دوزخ دا حق الیقین شو. استاد موږ ته معنی کوله، مثلا مثال بیانو، تاسو ټولو دا یقین دی کنه چې بجلی سړی نیسي؟ دا دغه دی، دا دی علم الیقین چې بیا یو کس ووینه چې نیولی دی، دا شو عین الیقین، او خدای دې نه کړي چې په خپل یې دله ټک درکړه، نو بیا دغه دی حق الیقین شو. ښه، ثم چې ورځ د قیامت شي، ثم لتسألن، بیا به خامخا سوال وکړی شي ستاسو نه، یومئذ په دغه ورځ کې، عن النعیم د نعمتونو، چې ما دله پلانی نعمت درکړی و. اکثر په نعمتونو کې غټ نعمت صحت دی، صحت مې را درکړی و، روغ بدن مې دله درکړی و، څه دې کړي و. یو ځای کې به داسې راشي حدیث کې، په پلانی موقع کې مې دله یخې اوبه درکړې وې، لوی نعمت و، تا د دغې نعمت مقابله کې څه درکړي و. یا نن سبا ګورې په نعمتونو کې لوی نعمت د صحت نه پس دا دی چې کور دې خپلي، دا د هغه چا نه تپوس وکړئ چې څوک همسیی، کور دې خپلي دا لوی نعمت دی، ما دله کور درکړی و خپل، خپله کوټه دی، وهغې کې به دې څه کول. نو بیا به تپوس وکړي ستاسو نه په ورځ د قیامت، عن النعیم د نعمتونو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. دعوك يا الله تزمن رضاشي، خدا يخبل فصل وكرم بمماليوكي، يا الله خبل كرم خبل رحم بمماليوكي، رب تخبل توفيق زمن سر شامل حالكي، تمام مشكلات زمن حالكي. خدایا د خپل دین صحیح پویه زمون نصیب وګرځې، ربه د دنیا او د آخرت سعادت په زمون نصیب وګرځې، ربه د قرآن مجید او د حدیث او د پیغمبر علیه السلام باندې صحیح مونږه پوه کړي، ربه د دې اتباع زمون نصیب وګرځې، ربه د قرآن او د حدیث چې کوم خیر برکت دی، ربه د دې خیر برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي، په ورځ د قیامت هم راته راکړي. خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوب کړي، الله دوی له دې راتلو د دې کې نستو، دنیا کې هم الله اجر ورکړي، آخرت کې هم الله اجر ورکړي، سره زموږ نه الله په خپلو بچو باندې په خپل حلال کاروبار باندې خوشحاله کړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام سونه بیماران دي، الله ورته شفا ورکړي، خاص کل ملګري بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي. ملګرو کورونو کې بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي. د ملګرو بعضو ملګرو سره مشکلات دي، مالی مشکلات، یا غویته دعاګانی وکړي چې الله پاک هغه مشکلات حل کړي. وصلی الله تعالی